أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi and ak yeen ci suratul baqara di tambalé aya 49 ba aya 53 ay nek sunu kanam borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi ci jangal ñett mbir ba jëm ci ñent bi ci ñeek moy zikrun ni'ami يحمل على شكرها والشكر هو الغاية من ذكر النعم اي نيك سونو كانام لو نجيك لو نتي جانغ موي اي داف ني فاتلي خيوولو يالا خيوول كيغا خامني لي تي وار موي سانت نдах سانت موي جوبلو وايو فاتليكو خيوولو يالا kepp ku yalla defal xewal li ci war moy ngay sante yalla ci xewal gi mu la defal moy al i'tiraf bin ni'am nga reconnaître bañe nek ba do la doomu adama sax bu lay may dila defal ngay seug muy def ngay seug muy def ngay seug bu yagge mu xeb la rawatina borom bi asama borom asaman ak suuf borom bi tabaarak wa ta'ala donte ne mom misalam sole nak jami waye wax na le wa amma bi ni'mati rabbik fa hadith kon nga i'tiraf reconnaître yalla xewal yim lay defal wa huwa zikruha te moy nga koy tudd bil qalb wal lisan nga sant ko ci sa xol waye tuddu ko ci sa lamiñ lol mo gëna reuy ñaarel bi moy anna allah ta'ala yabtali ibadahu li hikamin 'aliya fala yajuzu al i'tirad 'ala allah ta'ala fi ma yubtala bihi ibadahu bur yalla tabaarak wa ta'ala day nat ay jaamam bu kenn ci ñun dafa ne damay nekk jaamu yalla rek yalla dula nat dedet alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ndax da ngeen di wax ne man gëm na yalla rek yalla dula nat abadan bis bo solo ne ma ngi jëm ci yoonu yalla nat yi commencé test yi commencé fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna allahu alkazibin yaane na fogg ma xam ñu deggu mais fogg ma xam fen kat yi yoonu yalla yombul na dem de sa yo takko bu yebo nak nga xamne nga ngembo muñ nat yi fogg mu ñew kon yalla day nattu ay jaamam ci ay mbir yo xamne yu kawé la yo xamne aussi mom moko xam kon du jaadu ci doomu adama muy salit wala muy yakeku ci yalla tabaarak wa ta'ala ci nattu yoy yalla diko natt moy ñaarel dinañ ko jang ci aya yi ñettel moy ashirku zulmun لانه وضع العباده في غير موضعها وقال يالا توج ويسو وقال موتاخ لقمان بيمي دينك دومم لان لاكو واخ ان الشرك لظلم عظيم وقال توج لا وقال موي بكار بي غنا ري بي ني توج يالا دانيو لاج يون يالا محمد صلى الله عليه وسلم ban bakar mo gëna reey ci bakari mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak moy nga outal yalla dend te xam nga ne yalla la bind motax yalla neena duma ko balé mbok yi kenn ci yeen tok fi ci juma ci su waccion legui ginaaw ba mu joge ju ligé mu dem kërëm fekk ben way jaaxaan ci kawlalam soxnaam diko peñel sikimam ngeen ko kikal mu ne ki mo ayatay ndax bis bo buñ la tégalon réru ginar gi ding ko réer dama len di laaj après mu ne la ki mo ayé mais kay réer ginar la tok di nga réer tout sa do réer hein bugo jamaa bugo dend ak kenn bugo bokk ak kenn sa soxna ni la ñu bugo bokkale yalla yalla mi nga xamne bimu lay bind kenn fekki wu mu indi la ci kaw suuf lepp mu la koy defal après ngay dendele yalla ak bindef ak jaama wala ay xeer ak ay lamak kenn xamul da koy dendele ak yalla tabaaraku wa ta'ala te xam nga ne yalla sorina lool ikhwani ash-shirku zulmun bokale togn la limaza li'annahu wad'u al-ibada fi ghayri mawdi'iha moy nga jël jaamu yalla tek ko fudul placeam togn nga yalla rek mom jaamu kenn bokku ci motax yalla moko mom soko defale kenen togn nga yalla lolou dinañ ko jang ci ay yi ñu jëm ñentel moy irsalur rusul wa inzalul kutub yalla tabaaraku wa ta'ala yoni gi mu yoni yonenti wacce gi mu wacce tere yi al hikmatu feehima hidayatun nasi ila ma'rifati rabbihim wa tariqati taqarrubi ilayhi liya'buduhu fayakmilu wa yas'idu fi hayatayn mbok yi li tax yalla tan yonenti yoni len mbok yi li tax yalla wacce tere yi ñaar yoy lan mo ci nek yoni yonenti joko tere lan mo ci nek moy pour nit ñi jup jëm ci yalla tabaaraku wa ta'ala pour nit ñi xam yalla lool kesse motax yalla yoni yonenti waye yalla jox len ay tere pour nit ñi xam yalla pour nit ñi jup mëna dem ci yalla waye nit ñi xam yoon wi ñi jaar ba jégué ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala ndax yonenti wax deug yalla ki yalla yoni ah mo gëna xam yoon wi nak yalla yëmul sax ci mako yoni mais daf ko jox lettre pour bu nit ñi ñëwé ne ko waaw yow ku la yoni mu ne yalla lu mu wax mu ne lettre baangi ni su ngeen bëgge egg ci man yalla yoon baangi ni rek mu yomb lool yomb na de tax nit ñi tay kon bëgg ñu yegg ci yalla bëgg ñu dem te mu yomb yonent la yalla yoni téré la ko jox suñ jaaré ci yoon bi yegg te ñun bëgg ñu dem bokku na ci benen bi suñu topé yonent yi top téré yi dinañ xam nu ñuy jaamo yalla kon dootu ñu lambatu lan motax tay julit ñi di lambatu julit ñi di lambatu nek ay lambatu kat nga wara jaamu yalla ba pare di lambatu motax damay yenn saay damay julli ci jakk ma gess bu gis façon ñaan ginnaw seulmal nga gis ñi naan ni ay signe ñi di bind ci bassan yi ñi di wërele ñi di fon bassan yi naan ni ñi di bind ay vidéo façon yoyu lu ko waral moy ñaak deglu yonenti rek ak ñaak xol téré bi rek wa yunus sallallahu alayhi wasallam jangale na ñaan yépp buñ jullé ba paré té du yoy rek dé mbolém jaamu yalla yi di nga fekk nit ñi def ci ay semaine bi dafa am dama dem ben tout ben jigen bu fever ma fekk ci hôpital bi mu entré mu koy tudal doom kérok daf ma wax luma jaaxal bima waté lire bi ba paré mu néma jox ma kawar gi mu né ko lokoy dé mu ne ma kawar gi dañ ko wara bolé ak jumbax bi def ko ben téré xalé bu biir bi metti ñu jox ko mu naan xolal lu salté lool mané ko lan mané ma lool lañ ma wax kat mané ko kon taw bi ni nga ko defal mané ma no taw bi xawma nangam nak fekk taw bi tamit mu mako tudal mané kon taw bi non ngay man kawar gi mané ma no mais ki mom lool lañ ma wax mané ko bu soob yalla do ko def dé ma tak kawar gi ba ma fa ñew ma expliquer nuñ koy def wala lu salté lolou kawaru li kawaru lire jumbaxu lire ngay dang koy xoj diko jox nit muy naan lolou mom mang koy dogo xam nek nit ñi non lañuy def nenañ bu xalam bu wir bi metti mom nga koy jox mu naan mais ñi ñep dañ leen wara yobu dig febar bi ci xalé yep nek ñom la jumbax bu neub kawar yonent bi bañ na bané kawar gi sobé la nañ ko wat azan azla wax sobé la dañ ko dindi xolal jumbaxu luy mom subhanallah ñu koy jox nit diko mu koy naan non mais senegal ño sori yalla ak ño sori té mbolém jaamu yalla rek amna luñ ci def ay bida ay shirk xaar mi buñ ko réy fokk ñëw bu panu yap bi ci neeg bi lire bi teud yu bay fa pan bi dir lire bi xéñ ci yap bi ndax mom du lek mais day xéñ yoy nga xamné wax deug yalla dafa rus lu sax ñukoy wax mu do yenn say nga jokk ak ay nit ci ay internet di wax ak ñom macca nga leen di wax li xaw fi dañ daan yeen amna ci ko xam dafa mané yow ban dëkk nga nek ban aduna nga nek mané ko dëkk afrique la nek dëkk buñ nane sénégal mu ne wax xara julit ñi tuti lañ fa mané ko 95% musulman mu ne ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax yi nga leen di wax ñom dañ yaakar ne li julit du ko def né xamuñu man leen da ngeen ñëwul fi rek dañ moy tandiku bu seytane keuf diine dafa leer mana julit warul nekk ci l'islam di lambatu lutax lepp lañ la jangal noy solo noy lekke noy naane noy teudde noy dugg ci douce no fay nekké noy non wallahi amul diine bu gëna organiser l'islam ci kaw suuf amul diine bi lepp la jangal lepp amul bayiwul dara lan wax len ma lenn fi lu diine bi jangal kon naka lañ ci nekké nek ay lambatu kat di tak ay xéer ak ay wéñat di raay garab ak di raay photo bokalé rek mo tax ku ci dér rek dem safara kon nañu xamné yoon wi ñu yéggal ci yalla tabaarak wa ta'ala moy mu ngi ci alquran yonenti la ko jox pour ñu léral ko yalla yoni yonenti ngir doomu adamé mëna xam yalla wayé wayas'adu fil hayatayn ñu mëna téxé ci ñaari dundi ñu téxé aduna téxé alakhirah ndeké motax yalla wacce téré yi wacce yonenti ñu téxé aduna nu ñuy téxé ci aduna moy ñu xam lu ñuy def duñu lambatu dara luñu wax rek nga xam foko tek nga xam li ngay def waye ndaysan judul yo xamne xamuñ ci l'islam dara lañ ci xamul dara lañ yalla mussal inshallah doomu ndey ñenti tombe yoy mom lañuy jëlé ci ay yi nek suñu kanam a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا وَإِذْ فَتَلِكُ الْيَوْمَ مُحَمَّدْ نَجَّيْنَاكُمْ بَمَا لَنْ مُسَلِي بَمَا لَنْ رَجَّلِي مِنْ هَلَكَةٍ فِي أَلْكَنِ فِرْعَوْنَ مَا رَجَّلِنْ فِي لَبُو گِيج ma reccel len ci mbugal mu len firawna don def don tek wa isfatalikul najjaynakum bama len musale min ali firawna ci wa keur firawna yalla lan lañ don def munayasumunakum daño togon sen kaw tek len su al azab li gëna bon ci mbugal lañ tegon ci kaw banu israël di len ligeylo guddi ak beccëk def len ay jaam mbugal yoyu bokku na ci bi ci gëna reuy yuzabbihuna dañ doon ray di faat abnaakum sen dom yu jigeni wayastahiyuna ñuy dessal nisaakum sen dom yu jigeni firaawna dafa joxe won ndigal ne bepp jigen bu eum nañ ko garder bu amé dom budé jigen nañ ko bayyi mu dund budé gor nañ ko ray lutax ñaari mbir mo ci nek bi ci ñeuk moy peuple bo xamné ay jigen dong ñoo fa nek amuñu jëriñ yag yag dañ leen di note rek peuple bo xamné ay jigen kessa la ñeleen gouverner dañ leen di note parce que gor moy indi révolution gor moy révolté wu gor moy xex lolu bokku na ci ñaarel moy benn bukhaba moko xolal ne ko yow dama nara folle tax ku gor mo nara folli ku juddu ci dekk bi mo la nara folli mu ne ku juddu reyle waye mbokk yi ay bi dinañu jangal ne yalla du nit dinañu jangal ne programme do ma adama mo koy fam mais yalla du ko fam imagine len yalla mi teural programme dané Moussa day juddou day folli Firawna Firawna yek affaire bi ndax bukhaba yi wax nañ ko ko su fekkone nit la numuy def fekkone nit dama wara fayé ko ci banque suba yek na ay agresseur ñu ma wër né nañ buñ démé ñom ñep dañoo armé wu dañ may ray jël xaas bi est ce que dina def di nga def ay fam yalla programmé né Firawna Moussa day juddou Firawna programmé na ku goor ku juddou mu ray yalla fomul programmé bu mu envoyé ko néna juddou mo da yalla moy yalla mo da do adam bo amé yaqeen ci yalla do raf raf ci yi xolal goor bu tol na yalla mu programmé Firawna yek ko ba tambali di ray yalla xam nako yalla ëmbulo ndaw ci Firawna di gis bolé ko ak agent secret ñukoy garder goudé ko ci 24 heures lire bi juddou li gëna graw ci mbiru yalla lire bi juddou yalla mu ne yaayu Moussa jëlal xala bi nga def ko ci caisse nga tek ko ci dakh gi yobbu ko ci Firawna mi rayat ah bu do nit numuy def su juddo ba pare numuy def yu yaay koy nepp ut ay kaw dugal ko tout ça mais xolal yalla xala bi jutt Firawna yegu ko de yalla mu ne tek len ko ci caisse ngeen tek ko ci dakh gi dakh gi yobbu ko ci Firawna ñi rayat ma xol Allahu akbar jamono Firawna nek ci dakh gi de sangu mu seen ben caisse mu ne garde corps yi ñi ko doon sang le de caisse la ñu daw indi caisse bi ñu fekk bébé bi teud ci livre goor ah ñu ne goor la de ki goor la ñu yobul Firawna yalla mu ne wa alqaytu ilayka mahabbatin minni man yalla mala son mala mur kérok yow Moussa mala mbur sama malane kula xol bëgg la Firawna jabru Firawna bimu ne lire bi tass lire bi dafa dugg ci xol bi ñu ne ko gor na mu ne même budé gor kuy duñ ko ré kenn du ko ré Firawna ñu ne ko jabb xalé bi mu ne jabar ji ne ko ki gor la de mu ne wa ba ci lan nak kenn du ko ré Firawna bëgg ko jabar ji bëgg ko mu ne def nañ ko def doom bu maggé dinañu jëriñ ñu denc xolal ray kat bi la ko yalla jox ne ko ya koy yar mu mag folli la sa ciyeb lay lek nan sa ataya teud salal folli la yalla moy yalla gay yalla moy yalla gay mo tax ku gëmul yalla bu yebo nga xamne alku nga perte nga torox nga mani yalla du nit xola programme bi yalla mu ne Firawna yuzabbihuna abnaakum mi ngi rendi seeni doom yu goor ku juddu mu ray ku juddu mu ray ku juddu mu ray Firawna limu ray ci nit ken xamul nu mu toll te xam ngeen nan la doon reey lire gardi nan lañu reey dañu japp ci lire ci tank lire yëkëti jël paaka rek ni bokk def bop bi wat ñu tagal yaay gi dem seen yoon non lañ ko doon reey dañu japp ñaar tank xam nga lire mo mën nga tey ñaar tank ni lañ koy def lire bi di bop bi ñu ne ni paaka bi def bop bi wat dañu tek tam yuzabbihuna abnaakum ñuy rendi seen doom yu goor wayasahyuna nisaakum ñuy bayyi doom yu jigéen yalla mu ne bokkon na ci mbugal yu tar yu ñu leen tek wa fi zalikum nekon na ci lolou ñu don def ñom wa fir'auna bala'un nat min rabbikum bu baye ko ci sen borom azim bu reyen wa banu isra'il yalla mo len natu bole len ak gur bu bandi ku tuddu fir'aun muy rendi domi gori di bayyi domi jigeni di len def ay mbindanam gor ñi mu ray jigeni mu len def ay mbindan koy liggeyal muy ray gor ñi ngir lan khawfan minhum iza kabiru ragal na ne ñi buñu magge dañuy revolter reccel peuple bi aw est ce que ay nit bo len def lu bon ay nit bo len di toroxal buñu magge gis ngeen li fi may wax ak yeen ni Palestine lool lañuy def Palestine duñu ray pa jeune yi lañuy ray Israël jeune yi lañuy ray duñu ray mag ñi pa yi bej bi jaw ki du len def dara mais xalé yi goor yi xalé ndaw yi lañuy ray dañuy dugg ci kër ray xalé yi goor yëpp parce que goor mom mom révolution mbokk yi goor moy révolté lolu wa banu Israël ñu ko jëlé ci Pharaon yalla né lolu nat gu reuy ibtila wa imtihan shadid la yutaq ma ngi fateliko ben jour ben xalé bu tuddu Muhammad and ak papam Israélien yi dañu fisé dom ji leungeur lañ yor fisé né boy bi tel ci bop bi boy bi rot ci ginaaw papa ci dom ji lañ ray baye papa ci ndaysan mu tedd ci kaw neew bi di yuux image bo ba légui mu ngi internet ken mënu ko tiddi ndax ni metti xalé bu goor bu ndaw ay 17 ans 16 ans ñu ray ba légui ni ñom mom lañuy def yalla mu ne lolu natt bu reey la imtila wa imtihan natt bu yalla natt won banu isra'il fir'auna di len ray ray bu metti lolu yalla mu ne mako defoon mu nek natt natt bo xamne ñom mënuñu ko won sax deg borom bi mu ne koku xewal la bu len yalla defal xewal yi len yalla defal mom len yalla di limlo ñaata la waxagu wa iz najaynakum min ali fir'aun fatil ku len xewal bu len yalla defal ci musal len ci fir'aun ben xewal ko fan la yalla mujjé fir'aun musa mag mu genné ko dekk bi musa daw ñëwaat indi da'awa bi mu baña top ba ni mu genné musa wara gaday mu top guddiga musa di dem yalla mi ne musa gennel musa mu ne yalla dama ragal buma genné mu top ma da yalla mu ne bula topé ma top ko musa genn fir'auna top yalla top le yobu ci geej gi yalla jallal musa daldi labal fir'aun mune wa iz fatalikul batay benen xewele gi ni farraqna bama takale bikum ak yeen al bahra geej ke musa ñew ba ci geej and ak wa banu isra'il xam nga li gëna bon ci aduna nga and ak ñu amul iman musa bamu genné and ak peuple bi fir'auna top leen ñu ñew ba ci geej gi ñu seuss ci kanam geej je fi nek ci ginnaw fir'auna nga ñew kon amuñu fuñu daw jëm ku dugg ci geej gi bo mënul feydé ku rekki le fir'auna ray la peuple bi nga xamne dañu am do'ful iman nan musa inna la mudrakun way dinañ ñu dab dinañ ñu ray xam nga musa dafa am yaqeen mu ngi lan le kalla inna ma'i rabbi allahu akbar inna ma'i rabbi baat bu graw nga non yalla mi ngi and ak man gis nga julit dul tit bis mu nek lol mo lol la sahaba yi waxon bi len ne nit ñangi dajalo tay ngeen de qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel lol la yonent bi waxon kero ci gharu hira bi ko abubakar ne gaaya nga ñew de mu ne ko inna allaha ma'ana yalla nga and ak mun julit sax ju do wara xamne mi ngi and ak yalla est ce que amna ko and ak ku upp yalla dole est ce que amna ko and ak ku upp yalla dole la wax yow nga and ak yalla mo upp ñepp dole ngay tit ngay tit wala ñu tit dara julu ñi buñu amone yaqeen bobu ak koluté bobu rek kon tay aduna bi yëpp gouverner nan moy inna allaha ma'ahum yalla mi ngi and ak ñom li motax yéfer yi duñ bëgg julit ñi jang alcorane ndax julit alcorane moy téré bi nga xamné mo koy jox confiance moy dëgeural imanam ba dootu ragal dara lu nit graw graw graw graw graw graw dootu la saf ndax yalla tabaarak wa ta'ala Musa biko gaay yu ko ne ko tay ñu dé tay ñu dé tay ñu dé Firawna ngi ñew bu len ma ngi and ak sama borom Musa jël yat bi di door ci geej gi ñu ne doxna yow lu geej gi def bu geej jël yat bi di ko door ci geej gi fek yalla moko wax yalla moko ne jëlal sa yat bi door ko ci geej Musa jël yat bi xam ngeen yat bobu kemtan la bu ko yalla joxon mom Musa yalla wonako ba touristina defal ko formation ci yeb bi wa ma tilka bi yaminika ya musa lo yor sa loxo ndey yor mune hiya asaya atawakkau biha dama ci appiewu ay bu way wali fiha ma'aribun ukhra amna ci yenen soxla ndax buma jani dabe ma ray ko ci sama xari buñu bugge lek ma baccal len ñu lek agresseur yi buñu ma dabe guddi yat baangi ni yalla mu ko amna yeb amna lenen lu nek ci yeb bi lo xamut mune yalla lu ci nek yalla mune ko sanil yad bi musaniko fa iza hiya su'banun tas'a mune ko jaan di dox yalla mune ko khuzha wala takhaf teyeko bul ti fofu xel la wala texte la iman la yaqin iman jaan ñu ne la teyeko ak salax ha jaan ñu ne ko teyel ben bour dafa amone dombu jigen bu rafet mu yene jarbatam dombu jigen bi unako waye dama la ko beug may ci njambar la la beug may xale bi dama beug ma woti ba pinch mi yef fess ma genn am janu ñangor mu reuy mo xamne mu ngi ni malay won amul beñ dula meuna mat munu la def dara jeul sa loxo duggal ci bir mu duggal mune suma sanne jaan bi rek suma ne ku ray jaan bi ma may ko sama dombu jigen na nga tepp ci dig lamb bi rek periye beurengu rek dali ko laxas ci jaan ji rek dagata ko suko defey ñu taccu la ñu xamne man kima may sama dom ji jambar la suko defey ñu xamne yow sama jarbaat nga mune waaw jour bi jot ñu wo ñep te gëndëndi ñep ñew ñu indi xala bu jigen bi sanku bam set tek ko ci turun bi mu tok ñu genné jaan ji ñu ne jaan ji ku ko ray ñu may la xale bour bi ne ni jarbat bi ne ko ni beut bi jarbat bi fu mu tok mu nan sama nijaay def ma piéger bi du bi mo gëna gatt bi de xel mi nan du bi est ce bi la da melni bi mo gëna gudd de bobu da melni bu zone la won ba ben way teppale rek ray jaan ji ñu may ko xale mu ber tapet bo takke xol bi sax be di bo teppe be di ni xol bi may gis modax khay ibn al walid mun uffin li ayunil jubana tapet yal nañ de khay ibn al walid mun ma ngi ni bëggon de ci terrain fi sama yaram bi bu ngeen xor rek jam jamu jasi la cior jasi wala flèche wala fête buñ ma jam mun way ci terrain la bëggon de tay ma ngi ni sama kaw lal di de dafa jéxal waxam rek mu dégg fas yuuxu ci fenêtre yi hi yuuxu mu né lool lan la fa fébar dé mu teud ci lal mu né lool lan la ñu né sahaba yi ñoy tass diiné l'islam ci kaw su mu né dañuy tass diiné l'islam may dé ci sama kaw lal mu jog jël jaas ci daw génn buntu kër gi mu daari daanu dé dafa leen bëggoon top daari daanu ci buntu kërëm la dé ñu daari koy jël Khalid ibn al-Walid daari koy denc mu ne tapet yal na de bo neubé beut yi xol bi moy gis xalé bu goor bobu lan moko xagn jabar tapet tapet kesse moko xagn jabar peuple bi Moussa andalon ñu ngi nan tay ñu de dinañ ñu dab Moussa nan len dedet yalla nga and ak man inna ma'i rabbi ya ne ko jëlal yat bi door ci geej gi mu jël yat bi door ci geej gi xar mu ne len jall len ñu jall wa banu israël loolu yalla naan len wa iz fatalikul farraqna bama khare bikum ak yeen al bahra geej gi fa anjaynakum musallin wa aghraqna malabal ala fir'auna wa kir fir'auna wa antum ci jam ite yeen jamono bobu may labal wa kir fir'auna yeen ñooñu tanzuruna yeen ngi xol jakarlo mirmi en direct banu israël traversé bañu jeex tak yeen ulama ut tafsir ñu ne bañu traversé musa bañu jeex musa dafa ñew japp ci ñaari ciatu geej gi nan ni ku ko tej yalla mu ne ko bayil geej gi mu dal wa turkil bahra rahwan bayil geej gi mu dal sa yonne ko ci ba wa banu israël firaawna wa égypte égyptien yi dugg yalla bayil len bañu dugg yalla ub geej gi sen law soldari armée bi ñepp dé yalla mu ne firaawna yaangi ni tay dina la genné ba ci biti sa yaram ñepp dinañ ko tek beut bañu xamné yow do yalla da nga rawone yow yaay yalla ana rabbukumul a'la yow yaay yalla fa hasara fanada fa qala ana rabbukumul a'la yalla mu ne dina la wonné do yalla yeen ñi tay ñi ci upp ci yeen gis ngeen firaawna wala tegulen ci mom beut tay bo démé internet bo duggé def firaawna rek ñu indi la ko mu teul jaru sa ngay dem égypte ba légui yaram baago bu yaqul yalla mako xoxo kon bokku na ci xewul yalla defal wa banu israël ginnaw ba len yalla reccelé ci firaawna yalla labal na sen non ci bir geej bokku na ci encore xewul wa iz fatalikul wa'adna bama digé musa musa 40 layla ñeen fukki guddi ndaysan yalla woko ñeen fukki guddi yo xamne yalla dafa don wax ak mom don ko jox téré bobu tuddu tawrat xam ngeen ne ndaysan musa biko yalla wowe di wax ak mom wax ji dafa neex neex trop Musa yaram bi yeb di deg waxu yalla tabaarak wa ta'ala ba wax ji Musa mune yalla dama la bëgg gis yalla mune mëno ma gis yow mëno ma gis mo da ñi nak bi dañu gis yalla Musa ulul azmi minar rusul ulul azmi la wax de yonenti ñaata la 124000 ñi yalla wax ci alquran 25 5 yi ñoy ulul azm 5 yi yalla genn kenn muy muhammad a part muhammad 5 yi ñoo gëna for nuh ibrahim musa isa musa ci ñom la bok ulul azm minar rusul musa ban asman la nek laylatul isra wal mi'raj ban asman la ko yëneenti bi fekkon hein Sikye Basman Musa ban asman la nek laylatul isra wal mi'raj wala ko yonent bi fek samedi bi ñew ngeen wax mako samedi bi ñew duma tafsir lu laaj bi lay jëk wax Musa ban asman la nek de ngeen de bu ngeen ko xamul nak duñ tafsir sam Musa ban asman la nek xol ak grade bobu mu am nek ci asaman bobu Musa momu bëgg wax ak Yalla Yalla di wax ak mom mu bëgg gis Yalla Yalla mu ne ko mëno ma gis ben sénégalais bu lek ci rek mum wala dexine rera mbaxal di kris karas tubeyam dugg ci soirée am ay gel di tukh cigarette mokul sax fatia nan man gisna yalla egna gisna yalla Musa ulul azmi minar rusul yalla dama la bëgg gis mune mëno ma gis waye xolal montagne bi unzur ila al jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani Allah xolal montagne bi su montagne bi riposté man ma dikku yow Musa di ma gis falamma falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa borom bi neena bama feño montagne falamma tajalla la wax de bama feño waxul daf ko gis lepp de bama feño montagne bu don fourna bu ñuy boyal la ñu né étincelle bi tepp ci fetti genn mo dem ci mo joggé ci yalla dem ci montagne bi rek montagne bi exploser Moussa xam bi mu ximmi ko xamalu wax yalla bal mo ko defat ñun fi ñu né gis nañ yalla ñun yalla jubal borom bi tabarak wa taala mu né bokku na ci xéewal yoyu yalla wo Moussa ñeen fukki guddi yo xamni dafa dem ya diko jox tawrat banu israël ci ginnaw Moussa ñu bayyi yalla suma top ittakhastumul ijla ngeen dem japp jël yekk ba diko jaamu al ijl moy yekk moy nak bu goor ben way mo leen ne Moussa nak lay jaamu wa yaangi tuddu Moussa Samiri benen leso ngi fofu ñaari Moussa ñu am Moussa ibnu Imran Moussa Samiri Jibril moko yar Moussa Imran Firaun moko yar ñom ñaar kan mo wara bax dede sa samri mo wara bax lutax kuko yar jibril Moussa ibn Ibrahim Firaun moko yar mu nek yonent Moussa Samiri Jibril moko yar mu nek yefir way kat bi ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'limu fa Moussa alladhi rabbahu Jibril kafira fa Moussa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu ñene nit bu ko yalla bindé fekk yalla da ko bolé ci ñi téxé di ko yaakar perte nga ko yaakar ku ko yar perte nga ko yaakar perte nga ndax dañ ko bind ci azal ni ki du jëriñ lutat ñu né Moussa mi nga xamné Jibril moko yar yéfer la Moussa mi yar Fir'aun nek yonent ha Moussa bi Firaun ya nek yonent Moussa bi Jibril ya nek yefir Moussa Samiri mo dajale wa banu Israël ne len Moussa yek la don jamu kayen ma defaral len yek ñu ne ko ñun noñu defare yek mu ne indi len sen takay yi ma ruyel ko mu indi takay defaral len benen nago or ba pare mu jël Jibril suraat ñew ci mom mu jël tanku Jibril fu fa dafa setlu won fasu Jibril fu mu deug rek fofu day sax ñax soufsi bu mu deug ci soufsi fa day sax ñax mu dem tibbu ko bi mu defare nak bi waré mu jël souf sous dal koy duggal ci gemi ñu nak bi nano mu ne gis ngeen moy yalla Moussa mu nak bi di nañi bi wax Moussa bi mu ñewate indi alluwe yi ndaysan tawrat bible mu indi ko mu fekk banu israël Moussa Samiri defaral len ben yek ñukoy jaam Moussa mer mu jël alluwe yi sanni ko ci yalla yi yalla ji exploser lak mu buub yalla bi tibbu doomu dal beek lepp sanni ko ci bi mu yamul ci lolou mu ñow poñé rakam bi japp ci sikkim bi xëc ne ko li la la fi bayiwon sama ginnaw foku ne ko bul tax gañi réema man dama ko sonu mënuma ci dara Moussa Samiri moko def lolou lañu yalla di netali fi ne wa banu israël dañu bayyi ba Moussa dem di wax ak yalla di dem jël yëkk bi diko jaamu ginnaw mim baadihi ginnaw Moussa wa iz fatalikul wa'adna bama digge Moussa 40 layla ñeen fukki guddii suma top ittakhastum japp ngeen al ijla yek wa min baadi ginaa Musa wa antum yeen zalimuna ngeen nek way togn ngeen togn yalla xamne yalla Musa jaamul won xërem Musa yalla la don jaamu ngeen dem bay yalla di jaamu nak bi koko xit xewali la bok suma top afawna ankum balna len ndeysan jegal na len min baadi zalika ginaaw lolou lolou ngeen def limuy graw graw yef man yalla balna len min baadi zalik la'allakum ndax yeen taskuruna ngeen sant yalla wa isfatalikul atayna bama indile Musa Musa alkitaba tereba wal furqan ak luy takali deug ak fen alkitabu tawrat wal furqan المعجزات التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل يالا جوخ موسى التورات موي تيري بو خامني داي تاقال دغ اك فن لوتاخ يالا من لا علكم داخ يين تحت دون نين جوب لول موي نينتلو خيوال هذه النعم هي محتوى الايات الخمسه نينا جورومي خيوال يي موم لا يالا تنك سي جوروم ايه يي djuroom ay yi ñu jang djuroomi xewal yi ñoo ci nek xewal bu ci ñëk lan la yeen yeen koy tontu de xewal bu ci ñëk lan la musal bi yalla musal banu israeel ci mbugulu firaun ñaarel yalla labal sen non reccel len ñoom ñet yalla bal bim len bal ci sen bakar yi defon ñent yalla baxena len akramahum nabiyuhum musa min at-tawrat yalla yonena len tere ñent baba ñent juromel juromel ها ها هذه النعم التي محتوى ايات الخمس نينت خيوال يوي لا اي امب ومعرفتها معرفه المعاني الايات في الجمله ني خم اي خم خيوال يتي يالا ديف ني خم ني اي نينت مير يوي لنجي جيلي bi ci ñeuk moy fateliku xewal yi la yalla defal sant ko ndax lolu moy jublu way yalla mu defal la xewal moy pour nga sant ñaarel bi moy ñu xamne yalla day nattu ay jaamam su la yalla natto nga muñ nga baña salit ñettel ñu xamne bokale togn la ñu baña bokale yalla tabaaraku wa ta'ala ñentel ñu xamne yalla yoni gi mu yoni yonenti jublu wu ci luddul ak wacce gi mu wacce tere yoni yonenti ak wacce tere yalla jublu wu ci luddul jaam ñi xam yalla tabaaraku wa ta'ala inshallah mbokk yi limo don dar ci tay bi ñu ñaan yalla